lahko vse. Samo če se nam lahko predstavite, iz katere organizacije prihajate? Ja, jaz sem Vlado Nikolič iz podjetja iz zavoda Ekoprint iz Slovenj Gradca. Zanima me, kaj je bilo glavno spoznanje današnjega dne in kako ga boste lahko uporabili pri svojem delu? Glavno spoznanje je bilo to, da smo videli praktične primere in pa tiste predloge, ki bomo lahko pri upoštevanju tega trajnostnega prevoza upoštevali tudi v lokalnem okolju. Seveda prilagojeno glede na velikost lokalnega okolja, iz katerega smo, so pa predlogi, ki jih zavod Ekoprint izvaja, tudi takšni, ki so uporabni za večje mesta. Hvala lepa.